vom Herrn, geliebte Geschwister, przez Pana umiłowane braterstwo, liebe Freunde, liebe Kinder, drodzy przyjaciele, drogie dzieci, wir freuen uns, dass wir mal wieder bei euch sein können. Cieszymy się, że wciąż na nowo możemy być u Was. Und die Person des Herrn Jesus Christus verbindet uns. A osoba Pana Jezusa jest tą osobą, która nas łączy. Wir hatten uns im vergangenen Jahr mit dem ersten Korintherbrief beschäftigt. W zeszłym roku zajmowaliśmy się pierwszym listem do Koryntian. Und wir wollen da die Fortsetzung machen. I chcemy dalej tą rzecz kontynuować. Wir waren bis 1. Korinther 4, Vers 5 gekommen. W zeszłym roku mogliśmy rozważyć do 4 rozdziału 5 wiersza. Aber vielleicht ist es gut, wenn wir die ersten 5 Verse des 4. Kapitels nochmal lesen. Bis wohin soll ich lesen? Bis wohin soll ich lesen? 1. Korinther 4, Vers 1 bis 5 erstmal. Okay. Pierwszy Koryntian, 4 rozdział, od 1 do 5 wiersza. Tak, niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, którym mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Paulus war anderthalb Jahre in Korinth. Paweł był półtora roku w Koryncie. Und in dieser Zeit sind viele Menschen zum Glauben. I w tym czasie wielu ludzi przyszło do wiary. Sie hatten alle gesagt, o Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Oni wszyscy powiedzieli, o Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Das müssen wir als Menschen machen. To jako ludzie musimy uczynić. Und dann haben wir eine Beziehung zu dem großen Gott. I wtedy mamy żywą czy prawdziwą relację z tym wielkim Bogiem. Das ist ganz einfach. Sprawa ta właściwie jest bardzo prosta. Das kann ein Kind verstehen. To nawet potrafi zrozumieć dziecko. Und der intelligenteste Mensch kann das, was dahinter steht, nicht ergründen. A jednak najbardziej inteligentny człowiek nie potrafi tego, co się za tym kryje, zbadać. Sowas kann nur Gott tun. Takie coś potrafi tylko uczynić Bóg. Wenn er es vom Geld abhängig gemacht hätte, gdyby Bóg uzależnił to od ilości pieniędzy, dann hätten vielleicht nur Milliardäre gläubig werden können. To być może tylko miliarderzy mogliby stać się, mogliby zostać uratowani. Wenn es von guten Werken abhängig wäre, gdyby to było zależne od dobrych uczynków, dann könnten vielleicht nur besonders leistungsfähige Menschen das Heil bekommen. To być może tylko bardzo wysportowani, czy ludzie, którzy potrafią bardzo dużo się wysilić, mogliby otrzymać zbawienie. Kranke wären dann ausgeschlossen. Chorzy na przykład wtedy byliby z tego wykluczeni. Nein, Gott hat einen Weg gefunden. Nie, Bóg znalazł sposób, der heißt, który nazywa się, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jeśli wyznajemy grzechy nasze, to jest on święty i sprawiedliwy i wierny i sprawiedliwy i oczyszcza nas od wszelkiej, odpuszcza nasze grzechy i oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Paulus war nicht nur ein Evangelist, Paweł nie tylko był ewangelistą, sondern er war auch ein Hirte, ale on również był pasterzem. Er war ein Lehrer. On był także nauczycielem. Und der ganze Römerbrief ist ja ein Beweis davon. I cały list do Rzymian jest dowodem na to, dass als Lehrer über das Evangelium spricht. Że on jako nauczyciel mówi o Ewangelii. Und somit brauchen wir Gläubige auch immer das Evangelium. I w ten sposób też i my wierzący potrzebujemy czy używamy Ewangelię, dass uns die Gedanken Gottes ganz deutlich macht und vertieft. Która wyraża czy tłumaczy i też pogłębia myśli Boże co do Ewangelii. Wie gesagt, anderthalb Jahre war er in Korinth. Jak już powiedziałem, był w Koryncie półtora roku. Und dann hat ihm deutlich gemacht, du musst weiterziehen. Ale następnie Pan mu pokazał klarownie, ty musisz pielgrzymować dalej. Ich habe jetzt weitere Aufgaben für dich. Teraz mam dla ciebie dalsze zadania. Und dann gab es verschiedene Schwierigkeiten in Korinth. Ale w Koryncie nastąpiły różnego rodzaju problemy. Und Paulus hört davon. Paweł o tym się dowiaduje. Und Paulus schreibt dann diesen Korintherbrief. I dlatego Paweł pisze ten list tutaj do Koryntia. Und hier in dem vierten Kapitel geht es wieder um den guten Dienst. W tym czwartym rozdziale chodzi ponownie o dobrą służbę. Jeder von uns hat einen Dienst bekommen. Każdy z nas otrzymał służbę. Bei den Thessalonichern, da war das auch schon klar. Jeśli chodzi o Thessaloniczan, to ta sprawa już u nich już była klarowna. Wenn wir gläubig geworden sind, dann haben wir auch gleichzeitig einen Dienst. Gdy staliśmy się wierzącymi, to równocześnie otrzymaliśmy służbę. Denn sie dienten Gott und erwarteten den Herrn Jesus aus dem Himmel. Ponieważ oni służyli i równocześnie oczekiwali Pana Jezusa z niebios. Und so sagt Paulus hier in Vers 1, dass man ihn und seine Mitarbeiter für Diener Christi hält. Dlatego Paweł tutaj mówi w pierwszym wierszu, że uważa się jego i innych jako sług Chrystusowych. Das ist eine ganz herausragende Aufgabe, die jeder Gläubige hat. Jest to takie znaczące zadanie, które posiada każdy wierzący. Jeder darf dem Herrn Jesus Christus ganz persönlich dienen. Każdy potrafi, czy może służyć Panu Jezusowi całkiem osobiście. Und zwar alles, was ein Christ tut, ist Dienst für den Herrn Jesus. I można też powiedzieć, że wszystko, co wierzący czyni dla Pana Jezusa, jest służbą dla Niego. Ob das einfache Aufgaben sind, zum Beispiel im Haushalt. Czy to są jakieś proste zadania, na przykład w domu. Oder in der Werkstatt. Albo też i w warsztacie. Alles sollen wir als Christen für den Herrn tun. Wszystko chcemy, czy chciejmy czynić dla Pana Jezusa jako chrześcijanie. Somit wird jede Arbeit geadelt. W ten sposób więc wszelka praca jest uszlachetniona. Und gleichzeitig sind wir auch Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ale równocześnie jesteśmy szafarzami tajemnic Bożych. Geheimnisse werden in der Mehrzahl genannt. Tajemnice są tutaj wymienione w liczbie mnogiej. Es gibt also nicht nur ein Geheimnis, więc nie tylko istnieje jedna tajemnica, sondern es gibt eine ganze Reihe von Geheimnissen. Ale istnieje dużo takich tajemnic. Cały rząd tajemnic. Was meint Gottes Wort mit Geheimnissen? Co Słowo Boże ma na myśli z słowem tajemnica? Das sind Wahrheiten, die kein Mensch sich ausdenken kann. Są to prawdy, które żaden człowiek nie jest w stanie sobie wymyśleć. Sie kommen aus dem Herzen Gottes. Pochodzą one z serca Bożego. Und sie können nur von glaubenden Menschen verstanden werden. I mogą być zrozumiane tylko przez ludzi wierzących. Das hat er in Kapitel 2 erklärt. To on wytłumaczył już w rozdziale drugim. Da kann ein Mensch noch so intelligent sein. Może być jakiś, nie wiem jak inteligentny człowiek. Ein Geheimnis Gottes ist für ihn Torheit. Tajemnica Boża dla niego jest głupstwem. Aber glaubende Menschen brauchen ihren Verstand nicht ausschalten, wenn sie sich mit dem Geheimnis beschäftigen. Wierzący ludzie jednak nie wyłączają swojego rozumu, gdy się zajmują tymi tajemnicami. Sondern sie strengen ihren Verstand an. Ale wytężają siły swojego rozumu. Und sie erfassen das im Glauben, was Gott uns offenbart hat in seinem Wort. I w wierze przyjmują, czy chwytają się tych rzeczy, które Bóg objawił nam w swoim słowie. Es ist nichts mehr Geheimnisvolles für glaubende Menschen. Nie jest to już niczym tajemniczym dla ludzi wierzących. Denn Gott hat es ja offenbart. Gdyż Bóg to objawił. Damit wir uns daran erfreuen. Abyśmy się właśnie tym cieszyli. Dass es unser Herzen glücklich macht. Aby to uszczęśliwiło nasze serca. Und dass es uns so auch Kraft gibt zu einem Gott wohlgefälligen Verhalten. I aby to dało nam siłę do postępowania, które Bogu się podoba. Dann sagt er in Vers 2, dass mit Vorrechten auch eine Verantwortung verbunden ist. W wierszu drugim on mówi, że z przywilejami powiązana jest także odpowiedzialność. Gott hat uns etwas geschenkt, die Geheimnisse. Bóg podarował nam coś, mianowicie te tajemnice. Und er hat uns einen Dienst geschenkt. Podarował nam służbę. Und so sollen wir treu damit sein. I mamy z tym wszystkim być wiernymi. Und dann zeigt er in Vers 3, dass es unterschiedliche Gerichte gibt. W wierszu trzecim on pokazuje, że istnieją różnego rodzaju sądy. Das eine Gericht ist das Gericht der Korinther. Pierwszy sąd to jest sąd Koryntian, znaczy od nich pochodzący. Das zweite Gericht ist ein menschlicher Tag. Drugi sąd to jest sąd ludzki, tu jest przetłumaczone. Und das dritte Gericht ist das Selbstgericht. A trzeci sąd tutaj jest sąd osądzania samego siebie. Er sagt, das ist alles nicht ausreichend. On mówi, to wszystko nie jest wystarczające. Wir stehen vor Gott. My bowiem stoimy przed Bogiem. Er zeigt in Vers 4, auch wenn ich mir nicht schlechten bewusst bin. On w wierszu czwartym pokazuje, że nawet jeśli ja nie jestem świadomy niczego złego u siebie, deshalb bin ich doch nicht vor Gott gerechtfertigt. To jednak przez to nie jestem usprawiedliwiony przed Bogiem. Da kann ja immer noch etwas sein, was ich übersehen habe. Ponieważ wciąż może coś jeszcze istnieć, co ja przeoczyłem. Vor Gott ist alles bloß und aufgedeckt. Przed Bogiem jest wszystko nagie i odkryte. Das macht Hebräer 4, Vers 12 deutlich. Hebrajczyków 4, 12 wiersz nam to tłumaczy. Aber für uns Menschen ist manches unbekannt. Ale dla nas ludzi nie jedna rzecz jest niewiadoma. Welche Beweggründe habe ich? Jakie motywy ja mam? Ist es die Liebe zu dem Herrn Jesus? Jest to miłość do Pana Jezusa? Ist es die Liebe zu den Gläubigen? Jest tym miłość do wierzących? Ist es die Liebe zu den Verlorenen? Jest tym miłość do zgubionych? Welche Zielsetzung habe ich? Jakie ja do jakich celów ja dążę? Dass die Ungläubigen errettet werden. Aby niewierzący zostali zbawieni. Dass die Gläubigen auferbaut werden. Aby wierzący zostali zbudowani. Dass der dem Herrn Jesus Lob, Dank und Anbetung dargebracht wird. Aby Panu Jezusowi przynoszono chwałę, dziękczynienie i uwielbienie. Welche Inhalte habe ich? Jakie treści ja posiadam? Was tue ich? Co czynię? Also alles das, was für den Menschen auch verborgen ist, wird am Richterstuhl des Christus offenbar werden. Więc wszystko to, co dla człowieka jest ukryte, to w sądzie czy w stolicy Chrystusowej zostanie pewnego dnia objawione. Dann werden die Überlegungen der Herzen offenbar. Wtedy, czy w tej chwili myśli serca staną się jawne. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. I wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Da ist der David gekommen und hat nach dem Wohlergehen seiner Brüder gesehen. Przypomnijmy sobie Dawida, który przyszedł do swoich braci i pytał się o ich powodzenie. Als Goliat da war. Gdy był Goliat. Und was wurde ihm gesagt? I co powiedziano Dawidowi wtedy? Man hat ihm ganz schlechte Dinge unterstellt. Tak, ale wychodzono z założenia o tego, że on ma bardzo złe motywy. So wird manches in dieser Zeit völlig falsch beurteilt. I tak jest w tym czasie, że niejedna rzecz dzisiaj jest całkiem źle oceniana. David hatte gute Beweggründe. David bowiem miał dobre motywy. Was er tat, war gut. To, co on uczynił, było dobre. Und die Zielsetzung war gut. Cel tego wszystkiego też był dobry. Und trotzdem wird er so negativ kritisiert. A pomimo wszystkiego jest on tak negatywnie przez tych braci krytykowany. Das kann im Glaubensleben genauso sein. W życiu wiary może być tak samo. Aber Gott beurteilt alles. Bóg jednak ocenia wszystko. Und er will nicht nur Lohn geben. A on nie tylko chce dać nagrodę. Das haben wir zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 14. Co na przykład znajdujemy w trzecim rozdziale w wierszu 14, zapłata. Sondern er will auch Lob geben. Ale Bóg chce też dać pochwałę. Wenn wir im Arbeitsprozess stehen, dann gibt es am Ende des Monats Lohn. Gdy jesteśmy pracownikami, to na koniec miesiąca otrzymujemy naszą zapłatę. Dann wird ein gewisser Geldbetrag überwiesen. Wtedy pewna suma pieniężna jest przelana na nasze konto. Das ist die Gegenleistung, die der Arbeitgeber uns gibt für unsere Arbeitsleistung. Jest to więc zapłata za tą pracę, którą nam daje pracodawca. Aber Lob ist ja noch etwas völlig anderes. Ale pochwała jest czymś całkiem innym. Der Herr will dir Lob geben. Pan chce podarować Tobie pochwałę. Der Herr will dir auch Lohn geben. Pan też chce dać Tobie zapłatę. Er übersieht nichts. On nie przeocza niczego. Wenn es noch so negativ dargestellt wird, vielleicht von anderen. I nawet jeśli to jest, nie wiem, jak negatywnie oceniane czy przedstawiane przez innych. Die Verse 1 bis 5 machen also deutlich, dass das richtige Urteil erst am Richterstuhl des Christus gefällt wird. Więc te pierwsze 5 wersetów nam pokazuje, że właściwą, słuszną ocenę da dopiero nam ten sąd stolicy Chrystusowej. Sie haben die Zielsetzung, dass wir als Glaubende im Hinblick auf den Richterstuhl des Christus leben. My też mamy takie celowanie w naszym życiu, że też w obliczu czy w świadomości tego dnia prowadzimy nasze życie. Und es ist die Freude des Herrn Jesus, Lohn zu geben. A radością Pana Jezusa jest dać zapłatę. Und es ist die Freude des Herrn Jesus auch Lob zu geben. Ale jego radością także jest nam podarować pochwałę. Und das, obwohl nur die Gnade Gottes uns willig macht, das ihm wohlgefällige zu tun. A to wszystko chce nam dać, pomimo tego, że jedynie łaska Boża nas czyni chętnymi, aby mu służyć. Jetzt lesen wir die Verse 6 und 7. Teraz czytamy wersety 6 i 7. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apolosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stojąc po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Also den ersten Abschnitt hatte er bezogen auf sich und Apollos. Więc ten pierwszy fragment on odnosił do siebie i Apollosa. Bei denen stimmte die Chemie. Wie meinst du? Die hatten ein gutes Verhältnis zueinander. Jeśli chodzi o Apollosa i Pawła, to oni mieli dobre relacje między sobą. Denn das hatte er ja auch gezeigt im Kapitel 3. To on właśnie też w trzecim rozdziale pokazał. In Vers 6 sagt er, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. On w wiersz 6 mówi, że on zasadził, a Apollos podlał. Sie arbeiten gewissermaßen Hand in Hand. Więc oni pracują jakby ręka w rękę. Und so ist das immer, wenn es zum Segen ist. I tak też sprawa ma się zawsze, jeśli jest to błogosławieństwem. Das ist an allen Orten erforderlich. To też jest wymagalne na wszystkich miejscach. Das ist ja auch im Weltlichen schon so. To sprawa już w świecie tak się ma. In der Arbeitswelt müssen wir auch miteinander arbeiten. W pracy, gdzie pracujemy, też musimy współpracować. Und Paulus hat gesagt, wir beiden, Apollos und ich, wir haben in dem Licht des Richterstuhles unseren Dienst getan. I Paweł mówi im, Apollos i ja, my w świetle stolicy Chrystusowej wypełniliśmy, czy spełniliśmy naszą służbę. Er schließt die Brüder mit ein jetzt. Teraz on jednak wklucza też braci. Er redet sie ein, er stellt sich wie ein Bruder in die Mitte der Brüder. On zwraca się do nich i stawia się jako brat w pośrodku ich braci. Obwohl er der Apostel ist, aczkolwiek on jest apostołem, sagt er, ich bin ein Bruder, wie ihr auch. Mówi on, że jest bratem tak jak i oni. Und er stellt sich als Bruder ihnen vor, um ihre Herzen zu gewinnen. I przedstawia się im jako brat, aby pozyskać ich serca. Es ist um ihretwillen. To on to czyni ze względu na nich. Er will sie auf der einen Seite schonen. Z jednej strony chce ich on trochę oszczędzić. Und er will sie auf der anderen Seite motivieren für den Dienst des Herrn. A z drugiej strony chce ich zmotywować dla służby dla Pana. Zielsetzung ist, damit sie lernen sollten. A celem wszystkiego jest to, aby się nauczyli. Und zwar sollten sie lernen, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist. Mianowicie, aby nie rozumieli więcej ponad to, czy myśleli więcej ponad to, co jest napisane. Damit sie sich nicht gegenseitig aufblähten. Aby się też nie wynosili nad drugiego. Der eine gegen den anderen. Jeden przeciwko drugiemu. Das war ja damals so üblich. Bo to wtedy było takim zwyczajem. Da gab es verschiedene Schulen in Griechenland. W Grecji były różnego rodzaju szkoły. Und jede Schule hatte ihre besondere Ausrichtung. Każda szkoła miała swoje szczególne ukierunkowanie. Und dann meinten die Korinther, das ist ja schon eine schöne Sache. I Koryntianie myśleli, to jest fajna rzecz. So können wir es ja im Christentum auch machen. My w chrześcijaństwie też tak możemy uczynić. Und dann können wir sagen, ich liebe den Bruder X besonders. I wtedy możemy powiedzieć, ja szczególnie miłuję brata X czy Y. Und der andere sagte, ich liebe Bruder Y besonders. Drugi mówi, ja miłuję szczególnie brata Y. Paulus hat in Kapitel 3 gesagt, das Ganze ist ja eine Einheit. Ale Paweł w trzecim rozdziale powiedział, że przecież wszystko jest jednością, całością. Sie dienen doch alle nur dem Herrn Jesus Christus. Przecież oni wszyscy ostatecznie służą tylko Panu Jezusowi. Da ist keiner Herr. Nie ma żadnego innego Pana. Sondern das sind alles nur Diener. Ale wszyscy są sługami. Und wenn man sich jetzt für seine Meinung noch stark macht. A jeśli ktoś teraz jeszcze wzmacnia się czy kogoś dla swojego zdania, dann gibt es kein gutes Miteinander, wtedy nie będzie dobrej praktyki w wspólnym życiu, sondern gibt es ein Gegeneinander. Ale wtedy istnieje chodzenie czy postępowanie przeciwko sobie. Und es fällt auf in diesem Abschnitt und überhaupt in dem Korintherbrief, dass wir wiederholt den Begriff aufblähen haben. I wpada w oczy, że w tym fragmencie, ale też często w tym liście mamy to słowo tutaj, gdzie napisane jest, że się ktoś wynosi, albo po niemieckim słowo, że się ktoś nadyma. Das kannten die Korinther komuś innemu. Von dem Sauerteig. To Koryntianie właśnie znali, jeśli chodzi o kwas. Sauerteig ist der schlecht gewordene Teig. Kwas bowiem jest ciastem, które zostało się zakwaszone, ale niedobre, tak dosłownie. Da ist ein Gärprozess angestoßen worden. Jak to się mówi? Proces zepsucia. No, proces zepsucia, tak. Został poruszony proces zepsucia. Da werden Gase freigesetzt. I jakieś gazy są uwalniane. Und das Volumen vergrößert sich. I wtedy powierzchnia się powiększa. Aber im Grunde genommen ist das nur Luft. Ale ostatecznie jest w tym wszystkim tylko powietrze. Ist substanzlos. Jest coś, co nie ma żadnej materii. Bei dem Backprozess brauchen wir sowas. Jeśli chodzi o pieczenie, to takie coś potrzebujemy. Aber wenn sie sich gegenseitig aufblähen, der eine gegen den anderen. Ale jeżeli oni się nadymali jeden przeciwko drugiemu, das konnte nicht gut sein. To nie mogło być niczym dobrym. Und so ist das bis heute. Tak sprawa ma się aż do dzisiaj. Wir sollen uns nicht aufblähen, der eine gegen den anderen. Nie mamy nadymać się jeden przeciwko drugiemu. Sondern ein Miteinander soll gefördert werden. Ale co ma być wzmacniane, to jest wspólnota. Das möchte der Herr in Hamm, wo wir herkommen. I to pan, tego pan chce w Hamie, skąd my pochodzimy. Und das möchte er in Bogatynia. I on też to pragnie w Bogatyni. Dass wir uns alle miteinander in den Dienst des Herrn gestellt sehen. Abyśmy wszyscy wspólnie widzieli się jako postawieni w służbie dla Pana. Und jetzt stellt er in Vers 7 drei markante Fragen. A teraz w wierszu 7 on zadaje trzy znaczące pytania. Durch Fragen wird ja unsere Aufmerksamkeit besonders angeregt. Przez pytania nasza uwaga jest szczególnie pobudzona. Durch Fragen werden wir auch nachdenklich gemacht. Przez pytania też jesteśmy doprowadzeni do zastanowienia się. Die erste Frage ist, denn wer unterscheidet dich? Pierwsze pytanie jest, bo któż ciebie wyróżnia? Die zweite, was aber hast du, was du nicht empfangen hast? Drugie pytanie, albo co masz, czego nie otrzymałbyś? Und die dritte, wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? A trzecie pytanie, a jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Er sagt mit anderen Worten, denk doch ein bisschen nach. Innymi słowami on mówi, zastanówcie się trochę. Und wir erkennen ohne Schwierigkeit, dass die Gefahr des Hochmutes von ihm angesprochen wird. I bez problemu rozpoznajemy, że on tutaj odnosi się do problemu pychy. Wir lesen mal aus Sprüche 3 einen Vers dazu. Przeczytamy do tego z Przypowieści z trzeciego rozdziału jeden wiersz. Przypowieści Salomona, trzeci rozdział. Vers 34. 34 wiersz. Szyderców szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę. Die Spötter verspottet auch er, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also wenn ich mich aufblähe gegen den einen, więc jeśli ja nadymam się przeciwko komuś innemu i go szydzę z niego, dann sage ich, der hat doch keine Ahnung. To innymi słowami mówię, on przecież on nie ma żadnego pojęcia. Meine Meinung ist ganz wichtig. Moje zdanie jest bardzo ważne. Und der sagt Gott, i wtedy Bóg mówi, Mama, ich spotte über dich. Słuchaj, ja szydzę z ciebie. Wir sehen, das ist der Todesstoß. Widzimy, że to jest właśnie ciosem śmiertelnym. Gott widersteht dem Hochmütigen. Bóg przeciwstawia się temu, który jest pyszny. Das kann man durch die ganze Bibel verfolgen, das Prinzip. Można to prześledzić przez całą Biblię, jeśli chodzi o tą zasadę. Aber man kann auch durch die ganze Bibel hindurch verfolgen, dem Demütigen gibt er Gnade. Ale też przez całą Biblię można prześledzić tą zasadę, że pokornemu daje łaskę. Wenn ich eine niedrige Einstellung habe. Jeśli mam takie niskie usposobienie. Wenn ich bereit bin, die Gedanken Gottes mir zu eigen zu machen. Jeśli jestem gotów, aby przysposobić sobie myśli Boże. Dann gibt er mir Gnade. Wtedy on daje mi łaskę. Dann gibt er mir etwas Gutes. Wtedy daje mi coś dobrego. Dann führt er mich zu der Überzeugung, dass seine Gedanken genau die richtigen sind. Wtedy on doprowadza mnie do tego przekonania, że to właśnie jego myśli są dokładnie właściwymi. Vielleicht noch ein Vers aus Johannes 5. Jeszcze jeden wiersz z Ewangelii Jana z rozdziału 5. Vers 44. 44 wiersz Jana 5 rozdział. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? Da ist es eine andere Blickrichtung. Tutaj mamy inny punkt spojrzenia. Der eine sagt, du bist toll. Ktoś inny mówi o tobie, jesteś wspaniały. Und der sagt das von mir dann auch, du bist toll. I ten drugi o mnie mówi to samo, ty jesteś wspaniały. Und was ist es? No i czym to jest? Gott sagt hier in Johannes 5, ihr müsst zuerst danach gucken, was Gottes Meinung ist. I co mówi Bóg? Jana 5 rozdział nam mówi, że musimy najpierw myśleć, czy pytać się o to, co Bóg o nas myśli. Das ist das Maßgebende. Ponieważ to jest miarodajne. Die erste Frage jetzt, denn wer unterscheidet dich? Pierwsze pytanie, które jest tutaj zadane, bo któż ciebie wyróżnia? Wer hat den Unterschied gemacht? Kto uczynił to wyróżnienie? Wir sind alle hier im Raum unterschiedlich, was unseren Körper angeht. My wszyscy tutaj w tym pomieszczeniu jesteśmy różni, jeśli chodzi o nasze ciało. Wer hat das gemacht? Któż to uczynił? Gott. Bóg. Wer wollte das so? On to tak chciał. Jeder ist ganz individuell geschaffen worden von Gott. Każdy jest całkiem indywidualnie stworzony przez Boga. Jeder ist ein Unikat. Każdy jest unikatem. Die Naturwissenschaftler sagen uns, dass jede Schneeflocke unterschiedlich ist. Naukowcy nam mówią, że każda ten opadek śniegu jest różny. So groß ist unser Gott. Tak wielki jest nasz Bóg. Wir sehen noch nicht mal uns die Schneeflocken an. My nawet nie przyglądamy się tym opłatkom śniegu. Aber die Größe Gottes ist da. Płatką. Die Größe Gottes kommt darin zum Ausdruck, dass er selbst diesen kleinen Dingen so eine Unterschiedlichkeit schenkt. Ale wielkość Boża wyraża się tym, że nawet tak małym rzeczom daje swoją jedyność, swoją unikację, indywidualność. Und so ist es bei den Glaubenden auch. I tak sama sprawa ma się też wśród wierzących. Gott hat uns alle unterschiedlich gemacht. Bóg uczynił nas wszystkich różnymi. Völlig losgelöst von unserem Willen. Całkowicie w odłączeniu od naszej woli. Und wenn Gott etwas tut, dann ist das immer vollkommen. A jeśli Bóg coś czyni, to jest to coś zawsze doskonałe. Ist das immer gut. Jest to zawsze dobre. Deshalb ist ganz wichtig, dass wir uns auch so annehmen, wie wir vom Schöpfer gemacht worden sind. Dlatego też jest to dobre, abyśmy przyjęli siebie takimi, jakimi Bóg nas uczynił. Aber es ist auch ganz wichtig, dass wir uns annehmen, so wie Gott uns im Hinblick auf das geistige Leben geschaffen hat. Ale też jest ważne, abyśmy przyjęli siebie takimi, jakimi jesteśmy, jeśli chodzi o nasze duchowe bycie. Da sind wir auch alle unterschiedlich. Tutaj my również jesteśmy wszyscy różni. Da gibt es Brüder, den hat der verherrlichte Herr mal das Evangelium auf das Herz gelegt. Są bracia, którym uwielbiony Pan położył Ewangelię na serce. Da gibt es Brüder, denen er mehr die Hilfeleistung aufs Herz gelegt hat. Są bracia, którym bardziej położył na serce dary pomocy. Und es gibt viele, viele Unterschiede. Jest wiele, wiele różnic. Die nächste Frage. Następne pytanie tutaj. Was aber hast du, dass du nicht empfangen hast? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? Das, was wir besitzen, ist ein Gnadengeschenk. To, co posiadamy, jest darem łaski. Aus 1. Chronika 29 möchte ich dazu einen Vers lesen. Z 1. Chroniki 29 rozdziału przeczytamy do tego jeden wiersz. 1. Chronik 29 rozdział. Da geht es ja um das, was das Volk für das Haus Gottes gesammelt hatte. Chodzi tam o to, co cały lud Boży nagromadził dla domu Bożego. David guckt sich alles an. Dawid sobie to wszystko ogląda. Und ist ganz glücklich in seinem Herzen. I w swoim sercu jest bardzo szczęśliwy. Denn sie hatten sehr viel gesammelt. Bo nie, ponieważ oni bardzo dużo nagromadzili. Und dann wollen wir den Vers 14 lesen. I czytamy 14 wiersz. Lecz czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary? Wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy. Gott ist letzten Endes Eigentümer von allem. Bóg ostatecznie jest właścicielem wszystkiego. Es kann keiner etwas empfangen, es sei denn ihm von Gott geschenkt. Nikt nie może otrzymać niczego, jedynie jeżeli jest mu to dane od Boga. Wir haben also alles nur aus Gnaden geschenkt bekommen. Więc wszystko otrzymaliśmy tylko przez łaskę. Johannes 3 vielleicht noch die Stelle. Jeszcze z Ewangelii Jana z 3 rozdziału. Da sagt Johannes der Täufer. Tam Jan Chrzciciel mówi. Ein ähnlichen Gedanken, Vers 27. W wierszu 27 podobną myśl. Jan odpowiadając rzekł, nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Gott gibt. Bóg daje. Jetzt kommt die dritte Frage. I teraz trzecie pytanie. Was rühmst du dich? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Die Kernfrage ist hier, was rühmst du dich? Centralnym pytaniem tutaj jest, czemu się chlubisz? Es ist gar kein Anlass gegeben, dich zu rühmen. Nie ma bowiem żadnego powodu, aby się chlubić. Galater 6, Vers 3 sagt, wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist. Galater 6, rozdział 3, wiersz mówi, jeżeli ktoś myśli, że kimś jest, nie będąc niczym, czy nikim. Wie viel ist etwas? So? A ile jest coś? Tyle? Er ist nichts. On jest niczym. Wir Menschen sind nichts. My ludzie jesteśmy niczym. Und deshalb ist überhaupt gar keine Veranlassung gegeben, sich zu rühmen. Dlatego też nie ma żadnego powodu, aby się chlubić. Und was haben die Korinther gemacht? A co uczynili Koryntianie? Sie hatten sich gerühmt. Oni chlubili siebie. Sie hatten den Bruder gerühmt. Oni chlubili jakiegoś brata. Und ein anderer Bruder hatte den Bruder gerühmt. A inny brat chlubił tego brata. Und so war ihre Meinung ganz groß geworden. I tak ich zdania stały się bardzo wielkie. Und Unfriede war da. I nastąpił niepokój. Statt Auferbauung. Zamiast zbudowania. Die Verse 6 und 7 machen also deutlich, więc te wersety 6 i 7 nam pokazują, Gott hat Unterschiede gegeben, Bóg dał różnice, das ist reine Gnade Gottes, jest to czystą łaską Bożą, das ist nichts, worauf wir stolz sein dürfen, nie jest to niczym, z czego moglibyśmy się chlubić, sondern wofür wir dankbar sein sollen. Ale jest to czymś, za co mamy być wdzięczni. Übrigens hat ja vom Rühmen schon in Kapitel 1 gesprochen, den letzten Vers. Jeśli chodzi o to chlubienie się, to on już w pierwszym rozdziale mówił, letzten Vers, ja. W pierwszym rozdziale, w ostatnim wierszu. Der sagt ja, wer sich rühmt, der rühmt sich des Herrn. On tam powiedział, kto się chlubi, w Panu niech się chlubi. Wenn du dich rühmen willst, jeśli chcesz się chlubić, dann rühme nicht dich, to nie chlub się z siebie, sondern rühme den Herrn. Ale chlub się z Pana. Wir lesen jetzt die nächsten Verse. Czytamy teraz następne wersety. 8 bis 13. Od 8 do 13 wersetu czytamy. Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się. Bez nas staliście się królami i obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, i jesteśmy nadzy i policzkowani i tułamy się i trudzimy się pracą własnych rąk. Spotwarzają nas, aby nas my błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd. Paulus kommt also jetzt auf einen anderen Gedanken. Paweł więc teraz przechodzi do innej myśli. Und er spricht von den Korinthern selbst. I on mówi o Koryntianach. Er beschreibt sie als solche, die gesättigt sind. Opisuje ich jako osoby już nasycone. Die reich geworden sind. Jako bogate. Die herrschen. Jako takich, którzy panują. Schon seid ihr gesättigt, sagt er. On mówi, już jesteście nasyceni. Ist ein Christ gesättigt? Czy chrześcijanin jest nasycony? Das sind ironische Anmerkungen, die Paulus hier unter der Leitung des Heiligen Geistes formuliert. Są to tutaj ironiczne sformułowania, które Paweł pod kierownicą Ducha Świętego nam tutaj zapisuje. Wenn das Herz von dem Herrn Jesus erfüllt ist, jeżeli serce jest wypełnione Panem Jezusem, dann kann es darin seine Befriedigung und seine Fülle finden. Wtedy ono może w tym znaleźć swoje zaspokojenie i swoją pełnię. Das ist das Kennzeichen von Vätern in Christo. To właśnie też jest cechą ojców w Chrystusie. 1. Johannes 2, er kommt ja später noch drauf zu sprechen. Pierwszy Jana, drugi rozdział. On też później o tym jeszcze mówi. War das bei den Korinthern der Fall? Waren sie von der Person des Herrn Jesus erfüllt? Czy ta rzecz miała już swoje istnienie wśród Koryntian? Czy to się u nich spełniło? Nein. Nie. Warum? Dlaczego? Sie bläsen sich ja gegenseitig auf. Ponieważ oni nadymali się przeciwko sobie nawzajem. Sie waren ja groß geworden. Oni przecież stali się wielkimi. Nein, sie waren nicht gesättigt. Nie, oni nie byli nasyceni. Der Christ ist immer in einer Wachstumsphase. Chrześcijanin zawsze jest też w procesie wzrastania czy wzrostu. Praktisch erreicht er nicht das Vollmaß auf dieser Erde. Praktycznie on nigdy nie osiągnie dopełnienia. Das zweite, ihr seid reich geworden. Drugi temat tutaj, już wzbogaciliście się. Der Reichtum eines Christen ist nicht zu beschreiben. Bogactwo chrześcijanina nie jest do opisania. Wir sind gesegnet mit allen geistigen Segnungen in den himmlischen Örtern, sagt Epheser 1. Efezjan 1 mówi, że jesteśmy ubłogosławieni wszelkim błogosławieństwem niebios. Wir kennen die oberste Autorität Gott als unseren Vater. My ten najwyższy autorytet, to znaczy Boga, znamy jako naszego własnego Ojca. Und wir sind jetzt schon fähig, diese Segnungen zu genießen. I jesteśmy zdolni już teraz cieszyć się tymi błogosławieństwami. Wir sind jetzt schon fähig, Gemeinschaft zu haben mit Gott dem Vater, mit Gott dem Sohn und untereinander. Już teraz jesteśmy zdolni, aby mieć społeczność z Bogiem, Ojcem, z Synem i między sobą. Aber das kann nie in Verbindung mit einer schlechten Gesinnung sein. Ale to coś nie można zrealizować nigdy w powiązaniu z jakimś złym usposobieniem. Ist die Art und Weise meines Denkens nicht in Ordnung? Jeżeli sposób mojego myślenia nie jest właściwy, dann verliere ich nicht die Segnungen. Wtedy ja nie utracę tych błogosławieństw. Aber ich verliere den Genuss an den Segnungen. Ale utracę radość z tych błogosławieństw. Dann sagt mir das einfach nichts mehr. Wtedy te rzeczy już dla mnie nic nie oznaczają. Dann ist mir das nicht mehr kostbar. Wtedy to coś już dla mnie nie jest kosztowne. Genauso, wenn ich sündige, tak samo jeśli ja zgrzeszę, dann ist der Genuss an Gott und seinem Wort nicht mehr vorhanden. Wtedy cieszenie się Bogiem czy z Boga i z Jego Słowa już nie istnieje. Paulus sagt, ihr seid schon reich. Paweł mówi do nich, wy już wzbogaciliście się. Schon ist ja ein Hinweis auf die Zukunft. To słowo już jest wskazówką na coś, co stanie się dopiero w przyszłości. Einmal werden wir alle reich sein. W pewnym momencie wszyscy staniemy się bogatymi. Aber hier war es noch nicht so weit. Ale obecnie jeszcze ten moment nie nastąpił. Aber die Korinther fühlten sich so. Ale Koryntianie się tak czuli, jakoby takimi byli. Ihr subjektives Urteil war, wir sind reich. Ich subiektywne odczucie było takie, że jesteśmy już bogatymi. Und dann kommt der dritte Punkt, sie rühmten sich. I trzecia myśl, że oni się... Entschuldigung, sie herrschten. Że oni panowali, stali się królami. Haben wir denn zu herrschen in dieser Zeit? Czy my w tym czasie mamy panować? Nein, wir haben zu leiden. Nie, mamy tutaj cierpieć. Die Zeit des Herrschens ist noch nicht gekommen. Czas panowania jeszcze nie nastąpił. Und diese Punkte sind sehr gut in Verbindung zu bringen mit dem, was der Heilige Geist im Hinblick auf Laodicea sagt. Wir schlagen mal Offenbarung 3 auf. Te myśli tutaj można bardzo dobrze powiązać z tym, co Bóg mówi w Księdze Objawienia w trzecim rozdziale do Laodycei. Objawienie trzeci rozdział. In Vers 17. W wierszu 17. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Da war also eine Versammlung in Kleinasien. Było tam więc zgromadzenie w tej małej Azji. Die beurteilte sich auch völlig falsch. Które też samo siebie całkowicie źle oceniało. Sie sagte auch, wir sind reich. Oni mówili, jesteśmy bogatymi. Und sie waren gar nicht reich. A wcale nimi nie byli. Wir brauchen gar nichts. Niczego nie potrzebujemy. Wir haben keinen Hunger mehr. Nie jesteśmy już głodni. Wir haben alles. Posiadamy wszystko. Sie wussten gar nicht, wie armselig sie waren. A jednak nie wiedzieli, jakimi nędznymi byli. Warum sagen wir das? Dlaczego teraz o tym mówimy? Um das Urteil zu fällen über die Geschwister in Korinth. Aby teraz ocenić właśnie wierzących z Koryntu. Oder über das ein Urteil zu fällen über die Geschwister in Laodicea. Albo czy żeby ocenić jakoś wierzących z Laodycei? Nein, wir wollen daraus lernen. Nie. Chcemy się z tego nauczyć. Wir wollen uns ausstrecken nach dem, was von dem Herrn Jesus kommt. Chcemy teraz starać się, czy dążyć do tych rzeczy, które pochodzą od Pana Jezusa. Und immer ein Verlangen haben, von ihm gestärkt zu werden. I chcemy mieć to pragnienie, aby zostać przez Niego wzmocniony. Dass der Reichtum, den er als Person darstellt, für uns immer wieder neu erstrebenswert ist. Aby to błogosławieństwo, którym On dla nas jest jako w swojej istocie, aby to było czymś, do czego chcemy dążyć. Einmal werden wir das Vollmaß haben. W pewnej chwili my osiągniemy pełnię. Einmal werden wir satt sein. W pewnej chwili będziemy też nasyceni. Einmal werden wir den vollen Wert des Herrn Jesus auch erkennen. W pewnej chwili też poznamy tą zupełną wartość osoby Pana Jezusa. Einmal werden wir auch herrschen. pewnej chwili też będziemy panowali. 2 Timotheus 4 sagt Paulus, dass er darauf wartet auch. 2 Tymoteusza 4 rozdział Paweł o tym mówi nawet, że on czeka na ten moment, aby panować. 2 Timotheus 4 Vers 8. 2 Tymoteusza 4 rozdział wiersz 8. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Da macht er deutlich, er liebt das Erscheinen des Herrn Jesus, wenn er kommt zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. On tutaj mówi, że on miłuje też przyjście Jego, które ustanowi żeby rozpocząć tysiącletnie królestwo. Aber jetzt war es noch nicht so weit. Ale w tej chwili jeszcze ten moment nie nastąpił. Er lebte in der Hoffnung, dass dieser Augenblick kommen wird. Und diese Hoffnung ist berechtigt. On żył w nadziei, że ten moment w pewnym czasie nastąpi. Ta nadzieja ma swoje prawo. In 2 Timotheus 2, Vers 12. 2 Timotheusza 2, rozdział, wiersz 12, czytamy: jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy, jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze. Tu On mówi, że będziemy wespół z Nim królować. Aber das ist jetzt noch nicht der Fall. Ale jeszcze to nie jest faktem. Und die Korinther wollten ohne Paulus und seine Mitarbeiter, ohne die anderen Apostel herrschen. A Koryntianie chcieli już panować bez apostoła Pawła i bez jego współpracowników. Und in der Offenbarung, das können wir vielleicht auch noch eben mal aufschlagen. Jeszcze z Objawienia, otwórzmy to miejsce. Wird das ja beschrieben. Jest to opisane. Wir lesen einmal die Verse Offenbarung 20, Vers 4 bis 6. Przeczytamy z Objawienia 20 rozdziału od 4 do 6 wiersza. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z Nim będą przez 1000 lat. Also die Herrschaft beginnt vor Aufrichtung des tausendjährigen Reiches mit dem Gericht der Lebendigen. Więc to panowanie rozpocznie się już przed tysiącletnim królestwem w tym sądem tutaj nad tymi ludźmi. Und dieses Herrschen geht weiter über 1000 Jahre hinweg während des ganzen Friedensreiches. I to panowanie będzie się ciągnęło aż do końca tysiącletniego królestwa. Und jeder Gläubige wird daran teilnehmen. I każdy wierzący będzie miał w tym udział. Das ist eine wunderbare Zukunft. To jest cudowna przyszłość. Und deshalb sagt ja Paulus auch hier in Vers 8, ich wollte schon, dass dieser Tak gekommen ist. Dlatego Paweł też tutaj mówi w wierszu 8, ja chciałbym już, żeby ten dzień nastąpił. Damit wir alle zusammen herrschen können. Abyśmy wszyscy razem mogli królować z wami. Denn das ist die Herrschaft, wo die Herrschaft des Herrn Jesus völlig anerkannt wird. Ponieważ jest to chwila, w której panowanie Pana Jezusa będzie już w 100% uznane. Und jetzt geht sein Blick nicht in die Zukunft. Ale teraz jego spojrzenie kieruje się nie na przyszłość, o której przed chwilą mówił, ale teraz on znów zwraca uwagę na teraźniejszość. Und er sagt mit anderen Worten, bo innymi słowami on mówi, guckt uns doch an, wie geht es uns denn? Popatrzcie na nas, jak nam się powodzi. Und da spricht er von den Leiden. I teraz on mówi o cierpieniach. Der Christ geht durch Leiden zur Herrlichkeit. Chrześcijanin bowiem wchodzi do chwały przez cierpienie. Und er sagt, dass das auch im gewissen Sinne nach den Gedanken Gottes ist. I on też mówi, że w pewnym sensie ten fakt jest według myśli Bożej. Denn Gott hat die Apostel als die Letzten dargestellt. Ponieważ Bóg tutaj oznaczył, czy oznaczył tych apostołów jako ostatnich. Warum stehen die als Letzte? Dlaczego oni są ostatnimi? Das waren noch ganz treue Männer. Przecież to byli bardzo wierni ludzie. Das waren noch Männer, die im Auftrag Gottes sich verzehrten im Dienst. Przecież to byli mężowie, którzy wypalali się w służbie dla Pana Jezusa. Aber sie brachten die Worte der Gnade Gottes. Ale oni przynosili słowa łaski Bożej. Und die Worte der Gnade Gottes stoßen auf stolze Menschenherzen. A słowa łaski Bożej spotykają się z dumnymi sercami ludzkimi. Und das verursacht immer die Ablehnung. A to po prostu powoduje odrzucenie. Der Mensch ist einfach zu stolz. Er will die Gnade Gottes nicht annehmen. Człowiek po prostu jest zbyt dumny. On nie chce przyjmować łaski Bożej. Obwohl es der einzige Weg ist, um mit Gott ins Reine zu kommen. Aczkolwiek jest to jedyną drogą, aby swoją sprawę uporządkować z Bogiem. Aber Gott bietet diese Gnadenzeit an. Bóg jednak oferuje ten czas łaski. Und somit sind treue Männer die Letzten. I dlatego ci wierni ludzie są tymi ostatnimi. Möchte dazu auch aus Apostelgeschichte 2 einen Vers lesen, wo der Gedanke mit dem Herrn Jesus verknüpft wird. Chciałbym jeszcze z Dziejów Apostolskich 2 rozdziału przeczytać wiersz, w którym ta myśl jest powiązana z Panem Jezusem. Vers 23. 23 wiersz 2 rozdziału Dziejów Apostolskich. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Auf der einen Seite haben die Menschen Christus ermordet, umgebracht. Z jednej strony ludzie zamordowali, zabili Pana Jezusa. Und zugleich war es der Ratschluss Gottes. Ale z drugiej strony równocześnie było to postanowieniem Bożym. Der Jesus hat die Worte der Gnade verkündigt. Pan Jezus przecież głosił słowa łaski. Aber die stolzen Herzen wollten die Gnade nicht. Ale te dumne serca nie chciały tej łaski. Aber es war dennoch der Ratschluss Gottes, dass er diese Worte der Gnade verkündigen sollte. A jednak było to już postanowieniem Bożym z góry, że on miał głosić te słowa łaski. Dann sagt er, wie zum Tode bestimmt. Następnie on mówi, jako przeznaczeni na śmierć. Der Dienst ging bis zum Tod. Ich służba sięgała aż po śmierć. So wurden sie angesehen von der menschlichen Gesellschaft. W ten sposób oni byli obserwowani czy uznawani przez ludzkie społeczeństwo. Und er sagt sogar, wir sind ein Schauspiel geworden. On nawet mówi, że staliśmy się widowiskiem dla świata. Wie war das denn, als der Jesus gekreuzigt wurde? A jak to było, gdy Pan Jezus został ukrzyżowany? Lukas 23. Łukasza 23 rozdział. Da sind die Menschen auch zu einem Schauspiel zusammengekommen. Tam ludzie też zeszli się na widowisko. Da waren sich alle einig. Tam wszyscy byli tego samego zdania. Dieser Mann, der die Gnade Gottes verkündigte. Ten człowiek, który głosił łaskę Bożą, das ist ein Schauspiel für uns. To jest dla nas widowiskiem. Ihn am Kreuz zu sehen. Oglądać go na krzyżu. So böse ist unser Herz von Natur aus. Takie złe jest nasze serce z natury. Ein Schauspiel waren sie sowohl Engeln als auch Menschen. Stali się oni widowiskiem zarówno dla aniołów, jak i dla ludzi. Ist das nicht interessant? Czyż nie jest to ciekawe? Denken wir noch an die Engelwelt? Czy my jeszcze myślimy o świecie aniołów? Paulus nennt sie zuerst. Paweł wymienia ich tutaj jako pierwszych. Ich hätte nicht daran gedacht. Ja bym o tym nie pomyślał. Die Engel gucken zu. Aniołowie się nam przyglądają. Deshalb ist es schön, wenn unsere Schwestern Kopfbedeckung haben, wenn sie zusammenkünften. Dlatego jest to piękne, jeśli nasze siostry na zgromadzeniu mają nakrycia na głowie. Oder wenn die Mutter zu Hause ein Gebet spricht, weil der Vater nicht da ist, dass sie sich bedeckt. Albo jeśli nasze matki w domu, gdy nie ma taty w domu, gdy się modlą, że się nakrywają. Um der Engel willen. Ze względu na aniołów. Da gibt es Engel, die gut sind. Istnieją aniołowie, którzy są dobrzy. Sie sind zu unserem Dienst abgeordnet. Są oni przeznaczeni dla naszej służby. Aber es gibt auch böse Engel. Ale istnieją też złe aniołowie, źli aniołowie. Und sie alle beobachten uns. Oni wszyscy nas obserwują. Welche Verantwortung liegt das auf unser Herz? Jaką odpowiedzialność kładzie to nam na nasze serca? Aber auch die Menschen beobachten uns. Ale także i ludzie nas obserwują. Er sagt in Vers 10, wir sind Toren um Christi willen. W wierszu 10 on mówi, myśmy głupi, albo myśmy głupcami dla Chrystusa. In den Augen der menschlichen Bevölkerung waren sie Toren. W oczach ludzkiego ludu czy tłumu byli oni głupcami. Wer heute sich zu dem Herrn Jesus Christus bekennt, der ist auch in den Augen der Menschen ein Tor. Kto dzisiaj przyznaje się do osoby Pana Jezusa przed ludźmi, w ich oczach jest głupkiem. Die Menschen meinen, die Bibel wäre überholt. Ludzie są tego zdania, że Biblia już jest przestarzała. Aber das ist natürlich völlig falsch. Oczywiście to jest całkowicie błędne. Die Apostel haben das freiwillig auf sich genommen. Apostołowie te rzeczy brali na siebie własnowolnie. Warum waren sie bereit, diese verachtete Position einzunehmen? Dlaczego oni byli gotów na to, aby wziąć na siebie tą zlekceważone miejsce? Das erklärte hier um Christi willen. On to tłumaczy tutaj dla Chrystusa. Der Sohn Gottes, der auf diese Erde gekommen ist, Mensch geworden ist. Ten Syn Boży, który stąpił na ziemię i stał się człowiekiem. Das Werk vollbracht hat. Spełnił dzieło. Und als Anerkennung Gottes jetzt zu seiner Rechten verherrlicht ist. Jako uznanie Boże teraz jest po prawicy Boga. Der stand so wertvoll vor seiner Seele. Właśnie ta osoba tak kosztownie stała przed oczami ich duszy. Dass er freiwillig diesen verachteten Platz einnahm. Że oni z własnej woli przyjmowali to miejsce zlekceważenia. Filipa 3, nicht? Er achtete alles für Schaden und Dreck. Filipian 3 rozdział, czytamy tam, że on wszystko uznał za śmiecie i za rzeczy marne. Die Person des Herrn Jesus war so wertvoll für ihn. Osoba Pana Jezusa była dla niego tak cenna. A to no ungläubig war. Gdy był jeszcze niewierzący. Da war er ja ein sehr erfolgreicher Mann. To on był przecież bardzo osobą odnoszącą wielkie sukcesy. Er stand im Rampenlicht der Öffentlichkeit. On był też w świetle wszystkich ludzi. Er hatte viel überholt. On wielu też wyprzedził. Er war ein ganz geehrter Mann. On był bardzo czczoną osobą. Aber er sagt hier, wir sind Toren geworden, Christi willen. Ale on mówi tutaj, staliśmy się głupi dla Chrystusa. Und auch wenn wir mal verlacht werden. I także my, jeśli jesteśmy wyśmiani, weil wir ein Traktat weiterreichen. Dlatego jeśli, jeśli może przekazujemy komuś dalej traktat, dann wollen wir an den Jesus denken, an seine wunderbare Person. Wtedy pomyślmy o Panu Jezusie, o Jego cudownej osobie. Was er getan hat. Co on uczynił. Und das gibt uns Kraft und Mut. A to daje nam siłę i odwagę. Was steht in Apostelgeschichte? Co jest napisane w Dziejach Apostolskich? Sie freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen des Herrn Schmach zu leiden. Oni cieszyli się, że mogli przejść przez hańbę dla Pana Jezusa Chrystusa. Das möchte der Geist Gottes auch heute. Duch Boży i dzisiaj tego w naszym życiu pragnie. Dass die Person des Herrn Jesus immer größer vor unseren Herzen steht. Aby osoba Pana Jezusa wciąż na nowo była coraz większa przed naszymi oczami. Und dass das uns motiviert in dem Dienst, den jeder von uns bekommen hat. I aby nas to motywowało w tej służbie, którą każdy z nas otrzymał. Damit wir auch so in glücklicher Gemeinschaft mit dem Herrn. Abyśmy tak w szczęśliwej społeczności z Panem. Und untereinander den Weg weitergehen. I też między sobą mogli dalej kroczyć naszą drogą. In Frieden, pokoju, zu seiner Verherrlichung. Ku Jego chwale. Danke.